Najszczup i Jacek Żakowski o najszczęśliwszym pokoleniu Polaków i o pokoleniu dorastającym teraz. Czy rządowy podręcznik dla dzieci to plagiat? Dlaczego Polska jest taka brzydka? Dziecięce walki MMA. Część nakładu z filmowym superhitem Wilk z Wall Street. Polecam. Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 17. Krystian Hanke. Przed nami druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Znachor z Nowego Sącza zatrzymany. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty w związku ze śmiercią głodową półrocznej dziewczynki. Po kolejnej tragedii imigrantów na Morzu Śródziemnym Włochy kolejny raz krytykują Komisję Europejską za brak pomocy w ratowaniu uchodźców z Afryki. Naukowcy nie mogą wierzyć, że tak młody człowiek wynalazł tak ciekawe urządzenie. Maturzysta z Połańca znów nagrodzony za lokalizator osób zaginionych. Na polecenie prokuratury policja zatrzymała Marka H., znanego i popularnego w okolicach Nowego Sącza znachora. To on doradzał rodzicom półrocznej Magdy, która została zagłodzona. To na jego polecenie dziecka nie badali lekarze i to on miał zalecić głodówkę. W chwili śmierci dziewczynka ważyła zaledwie 3,5 kg. Jutro Marek H. zostanie przesłuchany i od tego, co powie, zależą kolejne decyzje, tłumaczy Piotr Kosmaty, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Policja na nasze polecenie zatrzymała tego człowieka. On będzie doprowadzony do prokuratury, będą wykonywane z nim czynności. Oczywiście związane to zatrzymanie jest ze śmiercią 6-miesięcznej Magdy. I tutaj będziemy wykonywać z nim stosowne czynności. Będziemy informować o treści zarzutów ewentualnie postawionych temu człowiekowi i stosowane środka zapobiegawcze. Przed znachorem ostrzegała niedawna Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie. 7 lat temu zalecił rodzicom 5-letniego Przemka odstawienie lekarstw. Chłopczyk, który miał chore nerki oraz zapalenie płuc, zmarł. Sąd skazał matkę dziecka znachora uniewinnił. Rodzice półrocznej Magdy usłyszeli zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci córki. Grozi im do 10 lat więzienia. Za godzinę do Katanii na Sycylii powinna dotrzeć włoska fregata z imigrantami uratowanymi 40 mil od brzegów Libii. Na pokładzie są także ciała 17 ofiar wczorajszej tragedii na Morzu Śródziemnym. Opowie o niej Marek Lenart. Według tych, którzy ją przeżyli, na pokładzie drewnianej łodzi miało być około 400 osób. Za zaginionych uznano więc około 200 nielegalnych imigrantów. Włoskie media oraz dowództwo operacji Mare Nostrum zaczynają w to powątpiewać, ponieważ ich zdaniem z trudem tyle osób zmieściłoby się na pokładzie 12-metrowej jednostki, która zatonęła na samym początku żeglugi. Pewna jest liczba wyłowionych z wody 17 ofiar. Włoski minister spraw wewnętrznych Angelino Alfano ponowił ostrzeżenie pod adresem Europy, że wszystkie osoby uznane tu za uchodźców otrzymają dokumenty upoważniające do podróżowania po Unii. Groźba ta ma skłonić Brukselę do natychmiastowej pomocy w rozwiązaniu problemu nielegalnej imigracji do Włoch, a więc i do Europy, drogą morską. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Komisja Europejska odpiera krytykę. Rzecznik unijnej komisarz do spraw wewnętrznych oświadczył, że Włosi muszą powiedzieć, czego konkretnie oczekują od Brukseli. Zaznaczył, że nie są potrzebne nowe decyzje, a więcej dobrej woli unijnych państw w sprawie przyjmowania uchodźców. Maturzysta z Polski zdobył pierwszą nagrodę na jednym z największych w Europie i na świecie konkursów naukowych. Tym razem w Bukareszcie doceniono Mariusza Bielaszka, ucznia Technikum Elektronicznego z Połańca, który wynalazł lokalizator osób zaginionych. Ma on formę zegarka, wyposażony jest w GPS i kartę SIM, dzięki czemu pozwala określić miejsce pobytu osoby cierpiącej, na przykład na Alzheimera. Aby chorego znaleźć, wystarczy zwykły telefon komórkowy. Naukowców bardzo ten wynalazek zainteresował, mówi czuwający nad pracą młodego Polaka Mariusz Zengier. Po prostu oni nie wierzyli, że tak młody człowiek może wykonać, zaprojektować i zaprogramować tak wspaniale działające urządzenie, mieszczące się w tak miniaturowej obudowie. I dopiero ten pełny przekaz informacji od Mariusza po prostu utwierdził jurorów w przekonaniu, że to on jest autorem. Kilka dni wcześniej lokalizator osób zaginionych Mariusza Bielaszki został nagrodzony na targach wynalazków w Paryżu, a w ubiegłym roku docenili go starsi koledzy z Brukseli. To było zwycięstwo, ale pełne goryczy, wspominają weterani walk o Monte Cassino. Dzisiaj kombatanci, prezydent Bronisław Komorowski i przedstawiciele państw walczących z Niemcami podczas II wojny światowej oddali hołd zdobywcom z górze. Żołnierze generała Władysława Andersa 18 maja 1944 roku po prawie dwóch tygodniach walk zdobyli wzgórze i klasztor benedyktynów, którzy zajmowali Niemcy. Witold Banach. Choć do dziś zwycięstwo napawa żołnierzy generała Andersa dumą, to wspomnienie o tamtym czasie jest pełne goryczy, mówi jeden z uczestników walk, kapitan Ludomir Laskowski. Widziałem za dużo trupów i za dużo męki. Mówią, że to nasze zwycięstwo, ale drogie było zwycięstwo. Ulga była, że się skończyło. A major Adam Kryp wspomina. Widzieliśmy ten klasztor wypowiewający proporczyk i cieszyliśmy się i równocześnie byliśmy zmartwieni, patrząc, jak znoszą trupy naszych kolegów i układają. Jeden przy drugim, to zakłócało radość z tego, że już wreszcie to piekło się skończyło. Na cmentarzu na zboczu wzgórza spoczywa 1072 żołnierzy II Korpusu Polskiego. Witold Banach, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Skrót informacji już o 17.30. Czas na informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. Raz, dwa, nie wiem czy wiesz, już za parę godzin zaczyna się mecz. Pamiętasz taką piosenkę Tilaw? Mam nawet tę płytę ze sobą. A, to doskonale. Niemcy-Polska to jest taki mecz, który bez względu na składy zawsze elektryzuje kibiców. Aż trudno uwierzyć, że nigdy nie udało nam się jeszcze Niemców pokonać. Trudno się więc też dziwić, że wielkiego optymizmu to w narodzie nie ma. Szansa to jest chyba bardzo mała. Chciałbym, żeby fartem 1-0. Myślę, że nigdy nie wygramy z Niemcami. Pewnie nam wkopią 5-0. 0-0 na bank. Staram się myśleć, że będzie remis. Czy ja osobiście jestem realistą, także nie wierzę w zwycięstwo. To jeszcze trochę musi wody upłynąć zanim z tymi Niemcami wygramy. No Niemcy wygrają, wydaje mi się, na 100%. No ale to trudno przewidywać, bo nie wiadomo, jak ambicjonalnie obaj trenerzy do tego spotkania podejdą. No właśnie, jak podejdą do tego trenerzy? Joachim Löw skorzysta z głębokich rezerw. W pierwszym składzie zobaczymy prawdopodobnie aż 7 debiutantów, którzy mają po mniej więcej 23 lata. Mimo wszystko selekcjoner Adam Nawałka twierdzi, że to ważne dla nas spotkanie, bo nawet ci młodzi Niemcy grają znakomicie. Są to bardzo wyróżniający się zawodnicy, prezentujący bardzo wysoki poziom. Jest to taki efekt szkolenia systemu niemieckiego, który został wprowadzony 12-15 lat temu. Ja bardzo się cieszę z tego spotkania, przede wszystkim dlatego, że zawodnicy, których powołałem, będą mieli kapitalną okazję pokazania się na tle mocnego przeciwnika. To jest dla mnie niezwykle ważne. Początek spotkania o 20.45. Miejmy nadzieję, że Jakub Wawrzyniak będzie miał dobre buty na dzisiejsze spotkanie, bo podczas ostatniego meczu z Niemcami to zdaje się nie do końca się dobrze wstrzelił. Tak? Wiadomo o co chodzi? No, chodzi ja nie, o to, nie że pamiętam. Się pośliznął się w ostatniej minucie i wtedy Niemcy wyrównali w meczu w Gdańsku. 2-2. Taka była historia. A zatem jeszcze przed, bo o 20.45 początek tego spotkania, jeszcze przed tym meczem kolarze na pewno dojadą do mety czwartego etapu Giro d'Italia. Na razie z wyścigu wycofał się zwycięzca jednego z etapów Niemiec Marcel Kittel. Powód: przeziębienie z wysoką gorączką. Michał Kwiatkowski w Giro też nie jedzie, ale czuje się świetnie. Dziś zapowiedział, że na pewno wystartuje i w Tour de France, i w Tour de Pologne. To znakomita wiadomość. Kwiatkowski jest obecnie piąty w rankingu najlepszych kolarzy świata. Krzysztof Kasprzak też chce startować, ale oczywiście chodzi o żużel i zawody w Tampere. Lider cyklu Grand Prix narzeka na poważną kontuzję kolana, ale nie przejmuje się tym. Jest w gazie, chce walczyć o punkty i już. A że jeździ na motocyklu, a nie na rowerze, to nawet z poważną kontuzją kolana jest w stanie startować do końca sezonu, tak przynajmniej twierdzą lekarze. Nie wiem, jaka pogoda będzie dziś w Hamburgu, czy będzie ślisko, czy po deszczu, ale strefa opadów od zachodu idąca będzie zanikać, więc jak mniemam, że tam już może być nawet sucho. Życzymy, aby nasi piłkarze się nie ślizgali, ba, żeby wreszcie pokonali Niemców, to na ich terenie byłoby całkiem miło, prawda? Oczywiście, a propos murawy, to mogę jeszcze dodać, że jak donieśli mi znajomi dziennikarze, którzy murawy? Są na meczu, w ośrodku tam w Hamburgu są kosiarki bezzałogowe, czyli koszą trawę bez nikogo. Takie trawiaste drony. No dobrze. Drony to może nie, ale to rzeczywiście... Nisko latające trawiaste drony. Tak. Dobrze, teraz jeśli chodzi o tę strefę opadów, to ja dokończę, bo u nas rzeczywiście tych opadów dziś nie brakowało. Na Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Kujawy tutaj padało najintensywniej. A dasz wiarę, w Karkonoszach i Tatrach nawet spadł śnieg. Chociaż przelotnie. No ale też spadł w najcieplejszym momencie dnia od 13 stopni nad morzem, 16 w centrum, 18 na Podkarpaciu. A w nocy temperatura spadnie do 8 stopni w Przemyślu i 3 w Suwałkach. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Padać będzie w całym kraju, ale tak też przelotnie tylko. Noc także pochmurna, więc gwiazd sobie nie pooglądamy. A jutro więcej przejaśnień, ale wciąż całkiem sporo chmur i wciąż będzie padało, głównie na wschodzie, południowym wschodzie, wysoko w górach. Znów opady śniegu. Słyszeli Państwo ostrzeżenie przed podtopieniami, a nawet lokalnymi powodziami na Podhalu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Za chwilę w studiu rozniesie się zapach kawy. Mam nadzieję, że u Państwa w domach również, zwłaszcza u tych z Państwa, którzy mają dobrą wyobraźnię, to opowieść Tomasza Grozdowskiego, który zwiedzał plantację kawy w Kolumbii. No, przy okazji, czy znają Państwo bajkę o powstaniu kawy, skąd się wzięło i kto na to wpadł, że to może być tak cudowny napój? No, jeśli nie, to polecam znaleźć gdzieś w internecie bajkę o pastuszku. Nie wiadomo, czy prawdziwe, ale gdzieś tam w Etiopii sobie pasał kozy, no i zobaczył, jak te kozy nagle zaczęły podskakiwać dziwnie, energetycznie, chociaż było to gorące popołudnie i tak dalej, i tak dalej. Dzieci potrafią się zasłuchać w tej opowieści, a przy okazji mądra jest ona. To polecam na przyszłość. 2273 to nasz telefon, 71335 to nasz numer SMS-owy, zd3@polskiradio.pl, tak można do nas pisać listy elektroniczne. Obiecaliśmy z redaktorem Gąsiorowskim, to słowa dotrzymujemy. Zaczyna się jazz. Pójdę tam ze swoją przyjdziesz też. Raz, dwa, nie wiem czy wiesz, jutro o tej porze zaczyna się mecz. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Mam nadzieję, że tak będą atakować polscy napastnicy, chociaż słuchacze piszą, pan Grzegorz napisał wszystkim, którzy są optymistami przed meczem. Chcę przypomnieć, że ostatnio nasza reprezentacja wygrała z Niemcami pod Grunwaldem i to tylko dlatego, że sędzia nie przedłużył o 3 minuty. zd@polskieradio.pl. No to my bezpiecznie, uciekając z tego tematu, przenieśmy się na gorący teren Ameryki Południowej, gdzie wcale nie futbol, a kawa nas dziś pochłonie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. J'aime ta couleur café. Tes cheveux café. Ta gorge café. Dziś miało być o kawie i będzie. Bezsprzecznie największym producentem kawy na świecie jest Brazylia, ale przynajmniej w tych dniach największy kraj Ameryki Południowej bardziej kojarzony jest z piłką nożną. A Kolumbia? Oczywiście kojarzy się z kawą. Z narkotykami również, to prawda, ale dziś o kawie. W Salento, małym, pięknym miasteczku w środku tzw. zony kafetery, jest niewielka plantacja, a na niej wielki duchem właściciel i eksperymentator Tim. On odkrył przed nami wiele tajemnic kolumbijskiej kawy. Cześć, nazywam się Tim Harbour, jesteśmy w Salento, na dole tzw. zony kafetery w środkowej Kolumbii. Kiedy myślimy Kolumbia, myślimy kawa. Now Colombia only grows Arabica coffee, which is the quality end of the market. Zdecydowanie tak. W Kolumbii rośnie tylko arabika, która jest kawą najwyższej jakości na rynku. Są dwa liczące się rodzaje kawy. Robusta ma więcej kofeiny, a mniej smaku i arabika, która ma mniej kofeiny, za to więcej smaku. Kolumbia jest na czwartym miejscu w świecie, jeżeli chodzi o produkcję kawy, ale na drugim, jeżeli chodzi o kawę arabika nazwaną Washed Arabica Coffee. Jak ważna jest kawa dla Kolumbii? Kiedyś chyba była ważniejsza. Masz rację. Kiedyś Kolumbia była uzależniona od kawy, ale w ostatnich latach rynek bardzo się podzielił. Kolumbia jest ogromnym producentem ciętych kwiatów, jednym z największych na świecie. Do tego przemysł. Wszystko dobrze się rozwija. Kiedyś kawa była dla kraju bardzo ważna, teraz jedynie z historycznych zaszłości. Jakie rodzaje kawy są tu na plantacji? Czy możemy powiedzieć, że ta kawa jest lepsza niż ta? Nasza plantacja to mała plantacja. Mamy tu cztery odmiany arabiki. Mamy tradycyjną kawę arabika, która tu była od lat, i nowoczesną arabikę, która jest hybrydą i została wyhodowana w laboratorium. Żadna z kaw jednak nie jest genetycznie modyfikowana. Generalnie specjaliści mówią, że nowoczesna arabika jest gorszej jakości od tradycyjnej. Czy tak szybko? Bardzo ogólnie możesz opowiedzieć, jak wygląda proces od zasadzenia kawy do świetnej filiżanki aromatycznego napoju. Coffee cherry will be the red or yellow coffee fruit of the coffee. To wielopoziomowy proces. Kiedy zbierasz owoce kawy, czarne albo żółte, i rozgnieciesz je w ręku, będziesz miał dwa ziarna kawy. Oba w takiej śliskiej otoczce. To cukier. Żeby mieć lepszą kawę, musisz pozbyć się cukru z ziarna, dlatego ziarna zostają poddane płukaniu, które wyciąga cukier. Takiemu płukaniu jak fasola czy ryż. Kiedy już pozbędziesz się cukru, musisz kawę wysuszyć. Będzie wyglądała wtedy jak orzeszek. Będzie też miała dwie skórki. Jedną wewnętrzną, drugą zewnętrzną. Tej skóry trzeba się pozbyć przez szybkie ocieranie ziarna o siebie. I wtedy mamy takie zielone ziarenka, nazwane green bean. W takiej postaci kawa na ogół wędruje po świecie. Potem kawa będzie palona, potem będzie mielona i w końcu, na samym końcu będzie już filiżanka z gorącą, pachnącą kawą. Znawcy kawy powiedzą, która kawa jest dobra, która nie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest, która tobie smakuje. The point is that your coffee experts will tell you what is a good cup of coffee, what isn't a bad cup of coffee, but that doesn't really matter. What matters is how you like your coffee. To teraz można kawę zaparzyć, popatrzeć na etykietę, zobaczyć skąd pochodzi, z której części Kolumbii, jeżeli jest kolumbijska, i delektować się smakiem. Na zdrowie! Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Ja dodam, że relację Tomka można także przeczytać 3ameryki.polskiradio.pl. Tam to wszystko jest. A na przykładzie owocu kawowca ładnie ćwiczy się słowo miąższ. Like that, and this was what I liked. Then this came around and round, and that went out of sight. Control, control, oh, oh, control, oh, oh, oh, oh, control, control, oh, oh, control. Julia Marcel. Amatorów dobrej kawy albo amatorów dobrze przyrządzonej kawy mam wrażenie, że w Polsce z roku na rok przybywa. Wkrótce w Polsce Mistrzostwa Polski baristów także, tych, którzy pięknie malują również wzorki na kawie. Rozeta, serce, no i na tej podstawie można już malować wszystko. A propos kawy, pan Radek napisał, warto przypomnieć o sobie Jerzego Kulczyckiego, który wypromował kawę w Europie. Niektórzy twierdzą, że założył pierwszą kawiarnię w Wiedniu, a w tym mieście ma swoją ulicę i coroczne święto. Dziękuję. ZD3 Małpa polskiradio.pl. No, to jest Wiedeń, jest Europa, jest kawa, jest kuchnia. Wszystko się zgadza. 22,5 minuty po 17. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dziś w naszym europejskim cyklu zajmiemy się relacjami Unii Europejskiej z Ameryką Południową. Sprawdzimy, dlaczego kraje z naszego regionu Europy pozostają w tyle, jeśli chodzi o handel i współpracę z tym rozwijającym się w błyskawicznym tempie kontynentem. Najpierw przyjrzyjmy się jednak relacjom całej Unii z Ameryką Południową. Dialog, współpraca gospodarcza i pomoc rozwojowa to trzy filary tych relacji od 15 lat, czyli od pierwszego międzyregionalnego szczytu w Rio de Janeiro. Więcej nasza korespondentka w Brukseli, Magdalena Skajewska. Współpraca unijno-amerykańska nabrała rozpędu, zwłaszcza w ostatnich latach, po utworzeniu w 2010 roku Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Oprócz spotkań politycznych, oba regiony podjęły także wspólne inicjatywy na rzecz badań, innowacji, migracji czy walki z handlem narkotykami. Na polu gospodarczym Unia Europejska jest drugim największym partnerem handlowym Ameryki Łacińskiej. W ciągu 18 lat Unia przeznaczyła ponad miliard euro na inwestycje w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Unia zamierza przeznaczyć na ten cel kolejne 2,5 miliarda euro. Szczyty Unia, Ameryka Łacińska i Karaiby, które są okazją do omówienia wszystkich tych spraw, mają miejsce co dwa lata. Ostatni odbył się w Chile w 2013 roku, kolejny planowany jest w roku przyszłym w Brukseli. Natomiast Europa Środkowo-Wschodnia nadal postrzega Amerykę Południową bardziej z perspektywy dawnego Związku Radzieckiego niż współczesnej Unii Europejskiej. Wciąż koszty transportu między tymi regionami świata są zbyt wysokie dla przedsiębiorców, którzy rynków południowoamerykańskich praktycznie nie znają. Problematyczna jest też biurokracja po obu stronach, a trudności nastręcza choćby konieczność ubiegania się o wizy. Takie są wnioski z raportu Fundacji Unia Europejska-Ameryka Południowa. Przewodzi jej była komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner, z którą na ten właśnie temat teraz porozmawiamy. Co my możemy zaoferować, a co jest potrzebne Ameryce Południowej? Zacznę od tego, że Ameryka Łacińska jest w bardzo dobrym momencie, momencie wzrostu. I to bardzo ważne dla Unii Europejskiej, pogrążonej w kryzysie lub wychodzącej z kryzysu. Ameryka Łacińska potrzebuje po prostu wszystkiego. Modernizują się tam teraz całe kraje. Infrastruktura, odnawialne źródła energii, wszystkie usługi społeczne, zwłaszcza w dużych miastach. Tam jest olbrzymi popyt, a my potrzebujemy nowych rynków. Więc z czysto egoistycznego punktu widzenia Europa może zaoferować wszystko, a przecież wywodzimy się nawet z tej samej kultury. Skoro jesteśmy tak blisko, to dlaczego jesteśmy tak daleko? To jest dokładnie to pytanie, które sama sobie zadawałam. To ze względu na brak wiedzy i na fakt, że się nie znamy. Gdy jedziesz do Ameryki Południowej, nagle szeroko otwierasz oczy. Najgorsze jest to, że postrzegamy Amerykę Południową jako jedno, a to przecież zróżnicowany i olbrzymi kontynent. Porozmawiajmy więc o polityce i pieniądzach. Dlaczego nie ma całościowej, skutecznej polityki wobec Ameryki Południowej? To nieprawda, że nie ma polityki wobec tego kontynentu. Gdy rozpoczynaliśmy tę współpracę Unii z Ameryką, to faktycznie tamtejsze kraje były biedne. Dziś zmieniło się to całkowicie. Kto uważa, że to biedne kraje, całkowicie się myli. Co prawda, kraje karaibskie są biedne i kruche, środkowoamerykańskie kraje, Honduras, Salwador są niespokojne. Tam trzeba inwestycji w sektor bezpieczeństwa, ale są i kraje liberalne, modernizujące się oraz bardzo atrakcyjne. Z Sojuszu Pacyfiku na przykład Brazylia. Są również inni, robiący bardzo wiele, jak Ekwador. Ale Ekwador zamknął ostatnio ambasadę w Warszawie. Można podać inne podobne przykłady. Bo w Ekwadorze nie ma polskiej ambasady, a prezydent Correa stwierdził, że zamknie placówki w tych krajach, z których nie ma odpowiedników u siebie. Naprawdę szkoda, że tak się stało. Ale szkoda również, że my, Europejczycy, nie widzimy szans w Ekwadorze. A tam postępuje modernizacja. Na przykład olbrzymie inwestycje w drogi. Są projekty nowego transportu miejskiego, zbudowano nowe lotnisko. To całkowicie zależy od nas, jak to wykorzystamy. I to jest dokładnie pytanie do pani. Pani komisarz, czy 28 krajów członkowskich naprawdę ma spójną wizję tego, jak ukształtować relacje na najbliższe lata z Ameryką Południową? No cóż, to zawsze Komisja Europejska musi wyjść z propozycją. Sądzę, że w przyszłym roku na szczycie Unia-Ameryka Południowa dojdzie do wypracowania jednego stanowiska. Ale to kraje członkowskie same powinny o te relacje zadbać. A podkreślam, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, one robią tam świetny biznes. Wielka Brytania wróciła. A gdzie jest Polska? Gdzie są inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej? One mogą wiele dać Ameryce Łacińskiej. To może Unia zechciałaby przeznaczyć specjalne granty dla przedsiębiorców na współpracę z Ameryką Południową? Z grantami nie jest tak łatwo, bo musimy oszczędzać. Ale zapewnianie szansy przedsiębiorcom, choćby poprzez sprawne informowanie, to chyba dobry pomysł. Dziękuję, pani komisarz. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. It melts inside me like fire on a Supercampa. Pan Robert pisze, Supercamp oczywiście. Jesteśmy mistrzami w samobiczowaniu się i umniejszaniu swoich osiągnięć. Otóż z Niemcami wygrywaliśmy, a że byli z NRD, to nie nasz problem. 17.30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Burza zatrzymała metro w Warszawie. Piorun uderzył w podstację energetyczną na Kabatach. Rzecznik metra Krzysztof Malawko ostrzega pasażerów przed dużymi utrudnieniami. Po uderzeniu pioruna na Kabatach doszło do wyłączenia urządzeń sterowania ruchem w torach odstawczych. Nie możemy tam zawracać pociągów. W tej chwili sytuacja jest taka, że pociągi jeżdżą po obu torach między Imielinem a Młocinami. Natomiast między stacją Kabata i Imielin uruchomiliśmy pociąg wahadłowy. Trzeba się liczyć z bardzo poważnymi opóźnieniami ruchu w metrze. Trwa usuwanie tej awarii. Na miejscu są nasze zespoły energetyczne. Natomiast jest to poważna awaria, na tyle poważna, że nie udało się jeszcze jej usunąć. Kłopoty w warszawskim metrze są już od 2 godzin. Rosja apeluje do ukraińskich separatystów, by przestrzegali planu OBWE dla Ukrainy. W specjalnym oświadczeniu rosyjski MSZ napisał, że oczekuje jednocześnie od Kijowa, że zrezygnuje z akcji zbrojnych na wschodzie kraju. Moskwa przypomina, że zgodnie z opracowaną mapą drogową należy uwolnić wszystkich więźniów politycznych. MSZ Rosji podkreśla, że jeśli Kijów podejmie odpowiednie kroki, przywódcy separatystów w Ługańsku i Doniecku będą potrafili odpowiednio zareagować. Turcja nie zapłaci Cyprowi odszkodowania za interwencję sprzed 40 lat. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł wczoraj, że Ankara musi wypłacić 90 milionów euro za inwazję i utworzenie tureckiej Republiki Cypru Północnego. Minister Spraw Zagranicznych oświadczył, że Turcja nie czuje się zobowiązana do takich świadczeń na rzecz państwa, którego formalnie nie uznaje. Zgodnie z wyrokiem Trybunału 30 milionów powinny otrzymać rodziny około 1,5 tysiąca cypryjskich Greków, którzy zaginęli po tureckiej inwazji w 1974 roku. Pozostałe 60 milionów ma być rekompensatą za szykany, jakich doznali wtedy greccy mieszkańcy. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Premier Donald Tusk uspokaja, dostawy gazu do Polski są bezpieczne. Rosja grozi, że wyłączy dostawy błękitnego paliwa dla Ukrainy już 3 czerwca, jeśli ta nie spłaci długu. Szef polskiego rządu mówi, że Polska zabezpieczyła swoje dostawy, między innymi dzięki własnym źródłom i rewersom na gazociągach. Znaczy nie sądzę, żeby Polska była obiektem blokady gazowej, ale na wypadek jakichś nawet bardzo drastycznych perturbacji Polska jest przygotowana, jeśli chodzi o zapas gazu i inne kierunki dostarczania gazu. Nawet gdyby coś złego się zdarzyło w tej kwestii, to Polacy nie odczują tego na własnej skórze. Odbiorców gazu w Polsce uspokaja też wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kurella. Do zimy gazu nam wystarczy, a to z kilku powodów. Po pierwsze, iż mamy wydobycie krajowe, to jest w skali roku ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu i to jest nasz podstawowy bufor bezpieczeństwa. Jednocześnie PGNiG podjęło wszystkie możliwe procedury związane z zatłaczaniem gazu do magazynów. A w tej chwili zbiorniki wypełnione są w 75%. Jerzy Kurella dodaje, że dzięki rozbudowie infrastruktury koncern obecnie może kupować surowiec w Europie Zachodniej. Ministerstwo Finansów szacuje, że tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale tego roku przyspieszyło w ujęciu rocznym do 3% z 2,7% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Poinformował o tym główny ekonomista resortu finansów Ludwik Kotecki. Resort spodziewa się, że w całym 2014 roku PKB wzrośnie o 3,3%. Przedsiębiorcy powinni już dziś przygotowywać się na składanie dokumentów podatkowych przez internet, uważają eksperci z firmy doradczej Deloitte. Nowe przepisy, nad którymi pracuje resort finansów, mogą być rewolucją dla przedsiębiorców. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przewiduje, że już od przyszłego roku większość deklaracji podatkowych, m.in. PIT i CIT, przedsiębiorcy będą musieli przesyłać urzędom skarbowym wyłącznie przez internet. Według założeń nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. My spoglądamy na giełdę papierów wartościowych. Koniec sesji. WIG 20 minimalny wzrost 0,02%, WIG 0,3% na zielono, a obroty wyniosły ponad miliard złotych, nieco ponad miliard złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,42 zł, euro kosztuje 4,17 zł, dolar jest po 3,04 zł, funt brytyjski kosztuje 5,13 zł. W tej chwili uncja złota kosztuje 1296 dolarów.

Katarzyna Groniec z najnowszej płyty. Teraz uwagę proszę wszystkich tych, którzy wybierają się na Orange Warsaw Festival, a nie mają jeszcze karnetu, a mają towarzysza dwuosobowy do wygrania właśnie teraz. Ania Gacek zada pytanie, proszę uważnie posłuchać, a pomysł jest oczywiście dla tych, którzy są kreatywni w życiu. Orange Warsaw Festival 2014. Teledysk do First of My Kind, swojego przebojowego singla z 2012 roku, Miles Kane kręcił w swoich dwóch ulubionych miastach, w Londynie i w Paryżu. Gdyby przy okazji promocji trzeciej płyty, o której już powoli myśli, angielski muzyk miał ochotę nakręcić teledysk w polskim mieście, które można mu z czystym sumieniem polecić i dlaczego? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Mają Państwo godzinę. Żeby wykazać się kreatywnością, które polskie miasto, moglibyśmy polecić do teledysku nowego. Miles Kane zapewne słucha popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Regulamin konkursu na polskieradio.pl/trójka 73533. Pod ten numer proszę wysyłać prawidłowe, albo wesołe, albo śmieszne, albo ciekawe, albo mądre odpowiedzi. To wszystko kosztuje 3,69 zł. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Truskawki. Podobno już są. Franz Ferdinand. To będzie hit. No hit to będzie po 18. Już zapowiadam. Na razie nie zdradzę co takiego. Najpierw Damian Kwiek i jego gość. Wyborczy puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Średnia wieku kandydatów na liście 31 lat. Więcej mężczyzn niż kobiet. Proporcje 59-41%. W drugim dniu tygodnia w wyborczym pulsie Trójki reprezentantka Ruchu Narodowego Marta Cywińska, jedynka na liście w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jest pani nauczycielem akademickim, czy nauczycielką, naukowcem, czy naukowczynią? Proszę pana, jeżeli podkreślam zawsze moją kobiecość, a esencją kobiecości jest mądrość, to jestem nauczycielem akademickim, jestem politykiem, jestem tłumaczem i tak dalej, i tak dalej. Wiele kobiet w tej sytuacji na pani miejscu odpowiedziałoby, że woli formę żeńską. Środowiska kobiece uzasadniają to w ten sposób, że używanie żeńskich form, nazw, funkcji czy zawodów powoduje, że nie budujemy niepotrzebnych schematów i nie tworzymy wrażenia, że niektóre zawody nie są dla kobiet. No ja bym powiedziała paradoksalnie, że właśnie kobiety, które tworzą formy żeńskie, tworzą to na siłę, lecząc w przestrzeni publicznej własne kompleksy albo problemy osobowościowe. Natomiast uważam, że forma tradycyjna jest po prostu formą piękną. Dwa, w niczym nie uchybia mojej kobiecości. A trzy, będąc członkinią Ruchu Narodowego. Ja działam przede wszystkim w przestrzeniach, w których działają mężczyźni i obecność mężczyzn daje mi piękne poczucie bezpieczeństwa. Wpływa na moje wysokie poczucie wartości, więc nie widzę problemu w tym, żeby właśnie sztucznie tworzyć frazeologiczne byty. Czyli pani nie chce, jest coś złego w tym, jeśli niektóre kobiety lubią używać form żeńskich i podkreślać, no właśnie, że są kobietami, nazywając swój zawód z końcówką żeńską? Etyka w polityce jest zagadnieniem mi niezwykle bliskim, natomiast nie wartościowałabym, czy to jest złe, czy to jest dobre. W moim przypadku, ja się wypowiadam we własnym imieniu, uważam, że jest to po prostu niepotrzebne. Natomiast ja się czuję przede wszystkim nauczycielem akademickim, czuję się politykiem. W związku z tym... A nie polityczką? Nie, nie czuję się polityczką. Wręcz uważam, że to jakoś mogłoby stworzyć nawet jakąś rysę na mojej osobowości, a w związku z tym, że jestem człowiekiem zaangażowanym, twórczym, taki dynamit. Trochę uważam, że to byłoby zupełnie niepotrzebne. Tym bardziej, że wolałabym, żeby w ogóle kobiety angażując się w przestrzenie publiczne działalności, a przecież przypomnijmy, że naturalną cechą kobiety jest zaangażowanie w sprawy dobra, w sprawy interesu publicznego, w sprawy pomocy, a nie w dywagowanie na temat takich czy innych końcówek w języku polskim. To w takim razie już nie dywagujmy. Nie dywagujmy. Nie dywagujmy oczywiście. Na pytanie o to, z jakimi krajami Polska powinna współpracować na forum międzynarodowym, odpowiada pani z Węgrami, Słowacją, Rumunią i Włochami. Dlaczego te kraje? Proszę pana, powiedziałam tak. Z jednej strony jest to świadomość, czym jest narodowa, polska narodowa polityka historyczna, a z drugiej strony włączyłabym to w moje doświadczenia, powiedziałabym takie kulturoznawczo-antropologiczne. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały relacje polsko-rumuńskie przed II wojną światową. I na poziomie dyplomatycznym, i na poziomie więzi międzyludzkich. Kto pomógł Polakom w czasie II wojny światowej? Proszę zwrócić uwagę, jak silne są relacje polsko-węgierskie również obecnie. Ale nie pomógł w utrzymaniu niepodległości, tylko pomógł w tym, że rząd przeniósł się właśnie do Rumunii. Ale to nie zagwarantowało nam niepodległości. Na pewno, proszę pana. Natomiast ja nie powiedziałam, że walka o niepodległość jest walką skończoną. To jest walka, która będzie trwała i trwała. W związku z tym ja w ogóle bym się nie posługiwała takimi kryteriami. Natomiast myślę, że to nie zabrzmiało banalnie. Ale chce pani opierać nasze bezpieczeństwo na takich krajach właśnie. Proszę pana, ja myślę, że kwestia bezpieczeństwa jest kwestią bardziej złożoną, bo mówiąc o bezpieczeństwie polskim i zaangażowaniu młodych Polaków w bezpieczeństwo, trzeba by tutaj podkreślić dobitnie jeden z najważniejszych postulatów Ruchu Narodowego, jakim jest militaryzacja narodu, a mianowicie postulat odbudowy armii i budowa obrony terytorialnej. Ale to jest kwestia polityki wewnętrznej. Ja jeszcze pytam o politykę zagraniczną. Mówiliśmy o Rumunii, Węgry, Słowacja, Włochy. Dlaczego te kraje miałyby być dla nas strategicznymi partnerami? Ja ze swoich... Bo to jest tak, proszę pana. Ja z jednej strony mam ducha silnie narodowego, natomiast ten mój silnie narodowy duch jest cały czas, powiedziałabym, umacniany ciągłym krążeniem w różnych miejscach w Europie i doświadczaniem historii. Ponieważ ja między innymi zajmuję się również stosunkami polsko-włoskimi, I kwestia jest następująca. Otóż obserwując współczesnych Włochów, widzę, jak mają silne poczucie tożsamości. To jest, nie jest kwestia tego podziału słynnego na północ i południe, jak wielką wagę przywiązują do historii, jak wielką wagę przywiązują do bezpieczeństwa. Tak samo też podróżując po Węgrzech, czy podróżując po Rumunii, gdzie prowadzę różne rozmowy na temat historii relacji polsko-węgierskich, polsko-rumuńskich, obserwuje niezwykłą życzliwość i starej daty mieszkańców Rumunii i Węgier i młodych ludzi obecnie do sprawy polskiej, nazwijmy to umownie do sprawy polskiej. Proszę zwrócić uwagę, jak serdeczne i silne są więzi ruchu narodowego z Jobbikiem na przykład. Tylko sympatie propolskie, takie na poziomie powiedziałbym turystycznym, możemy znaleźć w wielu krajach. Natomiast fakty są takie, że Węgry są w tej chwili jednym z tych krajów, które w konflikcie ukraińsko-rosyjskim trochę wyłamują się z tego nurtu europejskiego. Jeżeli chodzi o Włochy, wiemy, że to też nie jest kraj, mówiąc, ubierając to w cudzysłów, antyrosyjski. Czy to jest dobry pomysł, żeby na krajach, które w swojej polityce są raczej, są mniej wrażliwe, powiedziałbym tak, na tematykę ukraińską, opierać polskie bezpieczeństwo? Ja widzę, że usilnie próbuje pan sprowadzić wątek relacji międzynarodowych akurat do wątku ukraińskiego. Do współczesności. Tak, ja doskonale pana rozumiem, do jakiego wątku pan zmierza. Natomiast powiedziałabym w ten sposób. Ja bym nie zbędnie tutaj nie uwypuklała tematu Ukrainy, ponieważ ja jako Polka czuję, że moje podstawowe obowiązki, najważniejsze to są obowiązki wobec mojej ojczyzny, czyli parafrazując słowa Romana Dmowskiego, ja mam dozgonne obowiązki polskie i przede wszystkim sprawy polskie, relacji Polski z innymi nacjami mnie interesują. Ale parafrazując słowa Józefa Piłsudskiego, kraje takie, czy tereny Ukrainy, Białorusi, to jest bufor bezpieczeństwa, który powoduje, że odgradzają nas te kraje i te tereny od Rosji, a zatem także gwarantują nam bezpieczeństwo. Nie, oczywiście, proszę pana, natomiast ja też mam świadomość, że mam bardzo krótki czas antenowy i pewne rzeczy niedopowiedziane mogą dać pozory wielkich zdań. Ja bym w tym momencie chciała się odwołać jeszcze do wątku bardzo istotnego w programie Ruchu Narodowego, a mianowicie do narodowej polityki historycznej. Mówi pan o tej strefie buforowej. Natomiast ja myślę, że trzeba zaakcentować, że my jesteśmy częścią cywilizacji łacińskiej. To jest najważniejsze. My pełnimy też funkcję cywilizacyjną na kresach. Ja tak pojmuję tereny obecnej Białorusi, tereny obecnej Ukrainy. Sama też mam proweniencję kresową. Zostałam mimo mrocznych czasów komuny wychowana w duchowym salonie kresowym i tym wartościom jestem wierna. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Polska ma w swej naturze ten wątek, silny wątek martyrologiczny od zawsze. Weźmy przykład Wiednia. Tak? Pod Wiedniem obroniliśmy Europę pod islamem. Po rozborach odbudowaliśmy państwo. Natomiast w roku 2014 mija 100 lat od wybuchu wojny światowej, która została zakończona podpisem Romana Dmowskiego pod traktatem wersalskim. Wnioski z tego nam wynikają na dzisiaj? To znaczy, że jesteśmy silnie zhistorycyzowani, jeżeli mogę użyć takiego neologizmu, natomiast powinniśmy szczególnie w sytuacji, kiedy ciągle poszukujemy naszego miejsca w Unii Europejskiej, jesteśmy ciągle w niewygodnej sytuacji, powiedziałabym nawet w sytuacji jakiegoś zagrożenia, musimy znaleźć równowagę pomiędzy naszym przywiązaniem do przeszłości, a decyzją, które będziemy podejmować w stosunku do polskiej polityki międzynarodowej. Tylko tym bardziej przez wzgląd na historię pytam, dlaczego Węgry, dlaczego Słowacja, Rumunia i Włochy, a nie na przykład Stany Zjednoczone, Unia Europejska czy Niemcy, jak to jest w tej chwili? Proszę pana, wrócę znowu do tego wątku. Będę uparcie powtarzać, że jesteśmy elementami cywilizacji łacińskiej i konfiguracje naszych przekonań wynikają też z silnego poczucia tożsamości. Inne zapewne przykłady państw, z którymi należy współpracować, będą podawali ci, którzy mają problem z tożsamością, tak? Tak mi się wydaje, że wejście w politykę to jest także zaakcentowanie i dookreślenie własnej tożsamości. Czyli jeżeli chcemy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to mamy problem z tożsamością? Proszę pana, można by tak powiedzieć, natomiast ja mówię w tym momencie w nurcie antropologicznym, a nie w nurcie politycznym. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że ja się nazywam Marta Cywińska, a nie Marta Arystoteles i moje różne interpretacje, które powinny być tak zwanymi czystymi interpretacjami politycznymi, mają również zabarwienie naukowca, mają również zabarwienie pisarza. W związku z tym mogę tak powiedzieć trochę z przymrużeniem oka, że przez to, że skupiam różne osoby, różne powołania i różne czynności w sobie, ogląd pewnych spraw może być w moim przypadku zwielokrotniony. Kandyduje pani do Parlamentu Europejskiego. Słabość Unii Europejskiej według niektórych komentatorów jest widoczna, zwłaszcza w momentach takich kryzysów jak wojna na Ukrainie, którą obserwujemy. Jest pani zwolennikiem nurtu proponowanego przez niektórych polityków silniejszej Unii, czyli Unii politycznej, sfederalizowanej, czy może Unii takiej jak dotychczas, czy może jest pani zwolenniczką rozwiązania Unii Europejskiej? No właśnie, świetnie pan sformułował pytanie. Postaram się na nie odpowiedzieć w sposób krótki, a mianowicie jako Ruch Narodowy postulujemy Europę ojczyzn zamiast eurokołchozu i dążymy do tego, żeby zaistniała wreszcie dobrowolna współpraca zamiast tak zwanego europejskiego centralizmu. Natomiast ja bym podkreśliła słowo dobrowolny, tak? Bo w tym układzie unijnym Polsce jest potrzebna dobrowolna współpraca gospodarcza. A ona nie jest dobrowolna w tej chwili? Nie, nie jest dobrowolna. A nie wstępowaliśmy dobrowolnie do Unii Europejskiej, nie głosowaliśmy w referendum? Nie możemy w każdej chwili wyjść z Unii Europejskiej? Ja myślę, że pojęcie my w tym momencie użyte nie będzie się odnosiło do wszystkich Polaków, tylko do pewnej wąskiej grupy. Ja za Europą unijną nie byłam nigdy, mojego poglądu nie zmienię, natomiast jako eurosceptyk, a nie eurosceptyczka, będę postulować, że Europa ojczyzny jest jedynym wyjściem, jedynym antidotum na eurokołchoz. A jak pani rozumie pojęcie Europa ojczyzn i eurokołchoz? Eurokołchoz, ja myślę, że to jest tak semantycznie jasne, że tutaj nie trzeba definiować. Natomiast... Ja nie do końca rozumiem, dlatego pytam. Dobrze, może zacznę od pojęcia Europy ojczyzn. Otóż nie traktujemy Europy jako pewnego monolitu, tylko zbioru jasno określonych, do końca określonych tożsamości narodowych. A tak nie jest. Teraz? Nie, nie jest, proszę pana, dlatego że podejmowane są decyzje, które powodują rozmycie tożsamości. Dalej, bardzo ważne jest to, żeby każdy kraj, który funkcjonuje w obrębie Unii, przedstawiciele każdego kraju do końca zachowali przekonanie o wielkości własnej ojczyzny, o obowiązkach wobec własnej ojczyzny. Tak zwaną, powiedziałabym, świadomość historyczną. I proszę zwrócić uwagę, że w przypadku Polski taką delikatną kwestią i niezrozumiałą dla mieszkańców wielu krajów Europy Zachodniej jest kwestia kresów. Jeżeli rozmawiam na ten temat z Belgami, mam na myśli oczywiście i Flamandów, i Belgów francuskojęzycznych, jeżeli rozmawiam z Niemcami, Francuzami, nie są w stanie zrozumieć tego silnego polskiego sentymentu, tego przywiązania do kresów. A mianowicie oni mają takie, powiedziałabym, dosyć realistyczne, terytorialne spojrzenie, że tam istnieje dany naród, gdzie jest jego terytorium. Zupełnie nie mają świadomości polskiej martyrologii i tego nieistnienia na mapie, które w gruncie rzeczy doprowadziło do tego, że polskość została jeszcze silniej umocniona. Polskość w sercach nie oznaczała utraty polskości. Mówiła w wyborczym Pulsie Trójki Marta Cywińska, kandydatka Ruchu Narodowego do Europarlamentu, kandydatka z Bydgoszczy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również Państwu. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszam.